Radioresepsjonen på kvart. Vi skal gjøre noe vi har gledet oss til lenge, nemlig ha Know My Body, Love My Body direkte fra scenen. Og så kommer Lukas Arane. I tillegg skal vi velge dagens Lionel Richie. Radioresepsjonen fra kvart I gravene. Direkte på P3. Din sommer på P3. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Lunda brenner, Døm Døm Boys. Radioresepsjonen her hos deg igjen. Og gratulerer med dagen, Bjarte Perl Tjøstheim. Gratulerer med dagen, Tore Sagen. Takk for det. Det jo ingen av dere som har bursdag, men jeg sier det likevel, for det en såpass god dag for oss her i radioen, da, eller i P3. Det en spesielt god dag i dag. Hvorfor det? Aner ikke. Ikke jeg heller, men jeg heter i hvert fall Steinar Sagen og programleder for dette skakkkjørte, lett underholdende, annet har vi sagt at det Evig aktuelle. Evig aktuelle. Underholdende. Lettbeinte radioprogrammet ja. Radioresepsjonen. Det høytrykk i dag? Det hvis man skulle tro det var lavtrykk, for det litt oversiden, men jeg tror skyene ligger så høyt at det faktisk helt mediumtrykk. Ikke noe lavtrykk, ikke høytrykk, det bare mediumtrykk. Mediumtrykk. Ja. Kjempe. Så det bra til med deg, Bjørte? Ja, egentlig så går det veldig bra i dag. Ja. Du har på deg en fin brun t-skjorte i dag. Det sier du kun fordi du også har brun t-skjorte på deg i dag, Steinar. Ja, tilfeldigvis har jeg brun t-skjorte jeg også. Gult trykk på din, gult trykk på min. Ja, vi slags... vi ikke brødre, men det vi, Tore. Ja, det stemmer. Ja, og du jo lillebroren min. Ja, det riktig. Jeg vet ikke, jeg vet at mange av lytterne våre veldig opptatt av brødre og så videre. Og i går så var det en sak i Dagbladet og VG for så vidt, om at lillebrødre stort sett blir homser. Ja, og det har jeg egentlig stor forståelse for. Føler du deg mer... Du leste saken? Ja, absolutt. Ja, det handlet da om at hvis man en stor skokk med brødre, så sannsynligheten for at yngstemann blir da homo. Mm. Vi jo bare to, men allikevel, du den yngste. Ja. Føler du mer homo enn meg? Ja, faktisk. Okay. Så føler jeg meg litt mer homo enn deg. Jeg av utseende en litt mer feminin person. Jeg går litt rart, for eksempel. Jeg setter det ene benet foran det andre, framfor ved siden av hverandre når jeg går fremover. Og litt sånn mannequin-aktig. Ja, sånn. Jeg går litt med lange skritt. Jeg har ofte litt høyere heler enn det du har på skoene dine. Jeg sier ikke at det betyr at jeg homo, nei. Men mange homoer går med høye heler. Ja, så har du jo tre brystvorter. Ja, og det sier jo litt om hvor glad homoene kan bli i meg, for homoer elsker jo brystvorter. Ja, og så driver du med teknikk. Du tekniker. Det mange folk som driver med teknikk som veldig feminine. Ja, alt sånn som driver med sånne småtteri modellfly og tegning og sånne litt sånn kjedelige ting. Tegning, form og farge og teknikk, ikke det du sier? Mm, det ofte homoer. Ja. Ja, men det fint å avklare det at du nærmere homofilien enn det jeg Jeg synes, jeg skulle ønske at du var en skikkelig regnspikket blodhomo, sånn, så jeg kunne hatt en liten homo lillebror. Jeg synes det veldig koselig. Da kunne programmet fort blitt veldig klisjéfylt hvis man skulle hatt med en sånn homo med sånn knekk i håndleddet, så ville kanskje folk bli litt irritert. Ikke homo litt ut? Ja, men du burde da kunne vært, du kunne skjerpa deg, ikke sant? Og hørt ut som en heterofil homo. En skjerpet homo kunne jeg vært. Bjørte, kunne du vært homo, tror du? Nei. Du jeg såpass maskulin og har alle disse maskuline trekkene, så jeg kunne ikke vært homo i det hele tatt. Nei vel. Fint å få klare til det. Har du noen gang vært redd for at du, eller tenkt på at du kanskje homo? Ikke redd for, det var feil, kommet feil ut. Jeg såpass variabel i humør og sinnsstemning at jeg faktisk relativt engstelig for det hele veien. Eller ikke for engstelig for å være homo, men at jeg den ene dagen tenker det kom feil ut igjen. Det kom feil ut igjen. Ja. Mm. Jeg bare lurer på om kanskje den engstelsen kan gjøre at du innerst inne kanskje føler deg mer homo enn det for eksempel jeg gjør, som ikke redd for å innrømme at ja, jeg nok mer homo enn Steinar. Ja. Jeg skulle ønske at jeg hadde 8 eldre brødre, og at jeg var en liten homo alt på klatt. Da, ja, ikke sant? Mm. Så det en drømmesituasjon. Det kan ikke ordnes. Nei, det kan dessverre ikke ordnes. Det beste ville jo vært hvis da foreldrene dine, Bjarte, kunne få flere barn, slik at du hadde flere brødre under deg, og slapp under å være deg. Homo. Ja. Men betyr det at hvis du er nødt til en eldre bror, for at det den som yngre enn deg... Det det som det framgår av saken i hvert fall. Okay. Fordi jeg tror vaginaen til mor da, blir så lei av gutter og testosteron, at til slutt så vil den bare ha østrogen, og så vil man plukke ut den, så blir det en gutt allikevel. Og så... Snakker vi om fru Sagen nå, eller snakker vi om... Vi snakker om generelle mødre. Generelle vaginaer. Yes. Yes, of course. Kanskje vaginaen blir sint på seg selv fordi den egentlig skulle få en jente? Det ville vært, ja, det kan hende. Mm. Det ville jo også vært litt vel privat om vi skulle snakke om da vår mors ikke vagina. Vi snakker om vaginaen til mora di, Bjørte. Ja. Ja, hva synes du om den? Hun død, så det kan vi ikke snakke om. Nei, da, hun ikke død. Nei, hun ikke død. Vi skal ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. I dag, og det betyr at dere lyttere, som jo der, altså hadde ikke vært for dere, så hadde ikke vi vært der heller, sender inn spørsmål til mine favorittresepsjonister, 1987, bruker kodord resepsjon, resepsjon til 1987, og spør om alt mellom himmel og jord. Det kan være alt, altså det kan være astrofysikk, det kan være religion, det kan være om forskjellige kriger, altså historie, samfunn. Anatomi. Ja, og også om ting her i NRK, eller personlige ting om oss her i radioresepsjonen. Det har vi allerede vært litt inn på, så... Jo, jo, jo, jo, men mer om det kanskje. Kanskje det. Ja. 1987 kodord er resepsjon. Man kan også bruke e-post. Merker at vi ser oftere på sms'en enn vi ser på e-posten. Hett tips til lytterne. Hett tips. Men jeg tror at du vil få bedre svar hvis du spør om noe NRK personlig enn astrofysikk, for eksempel. Ja, for det kan vi jo ikke så mye om. Nei, kan vi det? Nei. 1987 kodord er resepsjon. Vi skal høre vennene våre I Ralph Myers and the Jack Herron Band. Dette her Kill the DJ, og du hørte den her I radioresepsjonen. Radioresepsjonen, mandag til fredag, klokka ett på P3. Det var Ralph Myers and the Jack Herron Band med Kill the DJ, og det en oppfordring da som går ut til alle som kjenner en DJ. Eller vi anbefaler jo ikke det. Ralph Myers ønsker da at man skal gå ut og drepe DJs, eller disc jockeys. Vi I radioresepsjonen kan ikke stå bak en sånn oppfordring, for det ville være drap, og drap det fortsatt ulovlig her I Kongeriket Norge. Mm. Men du skal ikke se bort fra at denne låten her lagt I et raseri, og at de fikk raseri ut gjennom denne sangen her, og ferdig med det. Ja. Jeg tør ikke å tenke på for eksempel hvordan det ville vært hvis for eksempel jeg kom på jobben I morgen, så viste det at for eksempel Olle Abstract har blitt drept av noen her på arbeidsplassen. Eller DJ Pia for eksempel. Da ville mine tanker først og fremst gå til de pårørende. Ja, familien Abstract tenker du på? Mm-hmm. Ja. Jeg også, mor og far Abstract. Ja. Vi skal ikke gå nærmere inn på det, men ikke ta liv av DJ. Det litt rart for Ralph Myers, de har jo en DJ selv også, og de lager da en sang som handler om at man skal ta liv av en DJ. Mm. Det kunne like godt vært da han selveste Ralphen som står bak der og DJ'er og plutselig, ved å lage sånne sanger så plutselig så har du en rød flekk på panna og så blir du tatt ut og da blir det ikke mer konsert den kvelden. Jeg tror ikke de vet helt hva slags makt de har som musikere ungdommer veldig lett påvirkelige og vips, det kan skje et UL altså, før du vet ordet det Vips, så ble en DJ drept Ja Det jo sånn, en sang også som heter Last Night, at DJ saved my life, og DJ har gjort veldig mye for, bra for verden generelt, og Amnesty beskytter også DJ'ene I sitt verdens DJ-program. Det sitter jo mange DJ'er fengslet rundt omkring I verden som helt politisk motivert, bare for å sperre det inne. Ja. Jeg husker I min ungdom så var det en sang som heter I Shot the Sheriff, den skapte også furore. Ja, det var mange sheriffer som døde det året, den kom. Ja. Mm. Heldigvis så... Mange indianer også, faktisk. Jaha, hvorfor det? Nei, det vet jeg ikke. Men mange deputies som overlevde. Ja. Ja. Skal vi snakke mer om dette nå? Nei. Ikke drep noen vel vår oppfordring. I hvert fall ikke DJ, da, kan du si. Nei, men jeg synes ikke du skal sette DJ foran andre yrkesgrupper. Altså, det greit å ikke drepe DJ, men du kan gjerne drepe snekkere. Det ikke sånn vi skal ha det. Hvis det sto en snekker, en lysmann og en DJ på rekke, og du måtte velge en av de som skulle dø først, hvem ville du valgt da? Nei, ikke DJ'en I hvert fall. Lysmann? Lysmann, hva det for noe? Styrer lyset på konserter og så videre. Ja, da det kanskje drept lysmannen. Ja, faktisk. Ja. Der det såpass mye automatikk nå for tiden at du kunne klart å gjøre den. Ja, vi føler at vi runder av denne DJ-praten. Det opp til deg, Stenne. Ja. Ja, siden jeg programleder, og også den største av oss, den tyngste, og har bredest radioerfaring, vil jeg si. Men det I hvert fall min mening. Men vi skal spørre, hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene med guttene og jentene I radioresepsjonen? Siden du nærmest det å være jente, Tore. Ja, nei, det kan det godt. I går kveld så jeg først fotballkamp akkurat. Mellom Ghana og Brasil. Synes det var veldig interessant. Jeg var glad for at Brasil vant, selv om alle synes at de stakkars ganeserne skulle vunnet. Ganesere heter det? Gjør de ikke det? I Nederland så uttaler de jo gen med «kh», ja. Så da blir det et «ghanesere». Ja, det har jeg ikke tenkt på. Men så det var gøy, har du gjort noe annet? Ja, etter det så jeg 4 episoder av den amerikanske tv-serien Presidenten. Du ikke lei av det ennå? Nei, overhovedet ikke. Jeg blir alltid positivt overrasket over ting som skjer I amerikansk politikk hver eneste gang jeg setter på en ny episode. Men det jo ikke, det ikke en dokumentarserie. Nei, men det noe ganske tett opp til virkeligheten. Du tror det? Den lobbyismen for eksempel, hårreisende. Ja, ok, så du baserer da din viten om amerikansk politikk på fiksjonsserien Presidenten? Utelukkende. Greit. Bjørte, gjorde du noe spas? Jeg så den, det var så samme fotballkamp som Tore så, og så så jeg også den senere kvelden. Var dere sammen? Nei. Jeg trodde det var en sånn samlandere bak min rygg, uten at jeg fikk være med. Du tenkte at vi var homo? I hvert fall jeg. Jeg tenkte at Tore var homo, at du eksperimenterer litt. Ja, jeg skjønner. Men vi var ikke sammen. Nei. Jeg var ute på pub og så den andre kampen. Ja. Og så fant jeg ut på veien hjem at jeg skal barbere meg før jeg går og legger meg. Og så hadde jeg ikke flere barberhøvler hjemme. Så jeg gikk innom først. Nei, det var ikke noe problem, for de var åpent både på 7-Eleven, Deli de Luca og Statoil. I applaud you! Ja, jeg applaud dem, yes. Disse firmaene som velger å ha åpent så sent på kvelden. Men det som var problemet er at de solgte bare Gillette Mach 3. Det er liksom flaggskipet, tror jeg, til Gillette. Det er den med tre knopper på. Jeg tror faktisk til og med det har kommet enda en, jeg, som er enda stråvassere enn den nå. Det kan jeg, ja, unnskyld, du kan runde av din først, så skal jeg ha et par ting å si jeg om Gillette. Jeg er på langt nær ferdig. Ok. Poenget er at jeg foretrekker Mach 2. Den er jo mye bedre enn Mach 3. Så det er noe som heter Mach 2? Ja. Ja. Den er da to kniver på. To ganger lydens hastighet. Og den er mye bedre, mye lettere å styre og ha kontroll på. Du får komme til på de rareste steder. Og den er nøyaktig, alltid. Oversharing! Jeg snakker om ansiktet og... Hva du snakker om eller ikke snakker om, det vet ikke jeg. Det får være opp til lytternes fantasi. I hvert fall så skjønner jeg ikke hvorfor de ikke kan ha Mac 2 på Statoil, Deli de Luca og 7-Eleven. Så det var en brandfakkel fra min side. Noen i tillegg til å være en historie fra... Min hverdag. Ja, nok en oppfordring går ut fra radioresepsjonen, altså for Guds skyld til dere som driver slike selskaper som har kveldsåpent, ta inn Mach 3 i... Mach 2 i hyllene deres, fordi Bjarte Paul Tjøstheim, han er en konservativ mann, han liker å bruke gamle ting, han liker ikke å prøve noe nytt, så skaff til veie da, Mach 2. Høvler. Jeg skal ikke kvarulere, men jeg er ikke gammeldags, jeg bare har funnet ut at Mach 2 er mye bedre enn Mach 3. Ok. Jeg gikk rundt i kjortelen min, naken under selvfølgelig, hele går. Så på så fotballkampen, da fra min chaiselong, og spiste nøtter. Og ikke druer? Nei, jeg spiste nøtter i går, nøtter, sånn nøttemiks. Rosiner, så det var jo druer der, kan du si. Men det var veldig koselig, og ja, det var veldig luftig og flott. Jeg anbefaler selvfølgelig alle til å gå til anskaffelse av en kjortel. Litt som en gresk gud? Ja! Gud, kanskje med en gresk... senator, kanskje? Senator, gresk senator, ja. DJ. En slags DJ. Vi takker for alle disse små gode historiene fra våre liv. Selv takk. Ja. Selv takk. Skal vi høre Outkast? Dette er Heia. Radioresepsjonen. Det var Outkast med Hei Ja her i radioresepsjonen på NRK P3. Det er sexylubben, gammeren og brillejesus som sitter her for dere. Dette er slangnavnene våre. Vi heter egentlig Steinar, Bjørte og Tore. Ja, vi kan si at han André 3000, som er med og synger i denne sangen, hvor er han fra, Bjørte? Han er vel fra Amerika? Nei, han er fra Guantanamo. Det er et borettslag, vet du, ved Guantanamo. Det er ikke bare fengsel der. Det var jeg ikke klar over. Nei, men det er sånn rekkehusbebyggelse rundt der. Lagerhus, sagt Obos? Ja, Obos og USBL har slått seg til der. Men alle tror at når du hører Guantanamo, så tror man at det nødvendigvis er dette fengselet. Men det er også veldig mye fin beliggenhet og natur og parker og sånn rundt der. Så jeg tenker faktisk enig at Guantanamo. Ikke fjolde bort. For jeg prøver å komme med fun facts om artistene, og så prøver du å tulle det vekk. Det er typisk deg, det Bjørte. Det beklager. Du skal alltid på død og liv være så forbannet festlig. Ok. Jeg har lyst til å snakke litt om et TV-program som jeg så i går, ja. Og så kan dere intervjue meg litt. Så spennende. Det blir moro. Ja, det er litt gøy. Unnskyld, jeg vil bare si. Det kommer inn veldig mange bra spørsmål til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. og vi skal prøve å svare på så mange som mulig av dem, om ikke så lenge. Men først vil jeg snakke om dette TV-programmet, som var et veldig underholdende TV-program. Bare sette i gang, Stenar. Nei, skal spørre han. Jeg spør meg om det. Hva slags TV-program var du så på, Steinar? Det var et TV-program som gikk på TV Norge, eller TVN, som noen kaller det, eller bare N. Jeg spurte ikke om kanal. Hva slags TV-program var det? Jeg kan ikke si noe rundt det. Jeg kan ikke fortelle litt rundt det. Ok, det var et program som handlet om New York, tror jeg det var. Ja, spørsmål. Allerede? Ja, vel. Likte du programmet? Ja, jeg likte programmet. Oppfølgingsspørsmål. Hvorfor? Fordi det handlet om skadedyrkontroll, og det handlet om folk som drepte skadedyr og tok hånd om dyr da, i New York. Kom eksempler på skadedyr. Ja, altså rotter for eksempel er jo skadedyr. Og da var det en mann, en svart mann, som da virket som han elsket jobben sin. Han drepte da rotter med noe som lignet på et baltre, et litt utvidet baltre. Han løp da etter rottene og knuste de og moste de og drepte de. Og så kom han over et lite rottereir da, med masse små rottebarn i, eller smårotter, eller rottebabyer. Rottunger. Ja, og da rev han, hei, jo, jeg har funnet et rottebarn, og så trampet han på dem og knuste dem under foten sin. Synes du det var, tror du det ble TV-underholdning fordi det var såpass primitivt, eller tror du det var det for å sette et godt eksempel for eksempel land i Europa? Det var litt avansert spørsmål, kan du dele det opp? Jeg kan omformulere det. Ja, gjerne, gjerne. Hvorfor tror du programmet ble sendt? For å sette fokus på at det er mye dritt og lort som foregår i en storby, som man ikke ser til daglig. Så setter man litt fokus på det for å vite at... Litt sånn skyggesiden. Ja, skyggesiden, ja. Ja. Men det var veldig underholdende, og så tok de, skulle de hente en katt som var gal, som bodde hjemme hos en dame som hadde det veldig skittent, og da hadde de på sånne lange skinnhandsker, og så tok de katta, katta var helt krakilsk, prøvde å få ned et bur, men vi ville ikke det da, så hoppet rundt og løp rundt i leiligheten. Yes! Ja. Så da, jeg skulle ønske at de hadde tråkket på katten også, ja. Så at den kunne dø under foten til han ene fyren, men det gjorde det ikke. Hvilket terningkast vil du gi akkurat denne episoden av programmet, hvis for det var en episode med flere? Jeg tror det her en serie. Jeg en så dessverre ikke hele programmet, men jeg vil gi terningkast 5-4, hvis jeg kan gi det. Det kan du ikke. Da gir jeg 5. Rett. Ja. Synes det var underholdende å høre litt om dette programmet? Vet du hva? Det hørte spennende ut. Jeg har lyst til å... Se dette programmet, ja. Selv om jeg synes det hørtes litt destruktivt ut. Jo da, det destruktivt å drepe skadedyr. Det er skyggesiden, vet du, Bjørte Mann. Det må jo være en bra ting å drepe skadedyr. Ja, absolutt. Mm. Er det noe mer dere lurer på i forbindelse med programmet, så kan jeg ta det sånn... Ja, jeg lurer på, var disse sånne skadekontrollører, skadedyrkontrollører selv, eller var dette noe de drev med på hobbybasis? Virket som han ene faktisk gjorde det på hobbybasis. Ok. Mens noen av de var ekte kontrollører og sånt, så det var både og liksom. Kanskje vi skulle begynne å drepe litt dyr på hobbybasis? Skadedyr. Skadedyr, ja. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, vi sitter her med måkefabrikkeier Lukas Rodriguez Helihansen. Helihansen! Jeg heter Lukas Rodriguez Helihansen, med M. Ikke som regnfagprodusenten Helihansen, men Helihansen. Ok, greit. Helihansen, altså. Hansen. Bra. Det var riktig. Takk for det. Du driver uansett måkefabrikk, du, og som måkefabrikant, hva de største utfordringene du møter? Råvarer. Hva da, at det vanskelig å skaffe råvarer? Nei, råvarer ikke vanskelig å skaffe. Nei, men du, jeg spurte om hva som var de største utfordringene med å drive måkefabrikk, og da sa du råvarer. Da fulgte jeg nok ikke godt nok med, jeg. Nei. Men hva vil du si da, de største utfordringene ved å drive måkefabrikk? Det ingen utfordring med å drive måkefabrikk. Ok. Men hva lager dere på denne måkefabrikken, Helihansen? Hansen. Hansen? Ja, vi lager for eksempel måkeost, måkeseil, måkeprim, måketv, måkelort, måkegjær, måkesukker, måkepistol, måkelommelykt, måkegitar, måkepastiller, måkefeller, måkestift, måkepapir, måketøy, måkekukk, måkepledd, Hva med måkearmatur? Lager dere det? Nei, men vi lager måkeøl, måkekart, måkeherreviske, måkeperm, måkegulv, måkehår, måkegebiss, måkespill, måketavle, måkegress, måkekråke, måkeratt. Lager dere måkekrem? Nei, men vi lager måkeurt, måkedong, måkebriller, måkejekk, måkeporno, måkenese, måkelutt, måkeboller. Hva med måkepastiller? Ja, det sa jeg. Tusen takk for intervjuet. Måke takk. Ha en trivelig dag. Radioresepsjonen. Det var Narls, Barkley, Smiley Faces her i radioresepsjonen. Veldig, veldig, veldig hyggelig at du hører på. Du som hører på akkurat nå, for dette et live lettebeint underholdningsprogram, så det vi sitter jo her nå akkurat nå, eller kanskje det en liten forsinkelse på et halvt sekund. Uansett, så det hyggelig at du hører på. Vi skal til radioresepsjonens postkasse. Post, post, post. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Og dere har vært veldig flinke, kjære lyttere, til å sende inn spørsmål til 1987. Kodord resepsjon. Fortsett gjerne med det. Og vi begynner rett på et spørsmål her fra Hilde. Kanskje litt personlig spørsmål også, men allikevel. Hun skriver, «Jeg elsker dere meg?» Og Tore, kan du svare på det? Ja, det kommer veldig bardust, men jeg vil jo likevel si at hvis noen, altså i en så iskald verden som vi bor i, hvis noen sier at de elsker deg, ja, da elsker du de tilbake også. Ja, det ikke noe, ja det ikke noe vits å legge noe imellom der, la oss heller bare elske hverandre til det motsatte er bevist. Ja, henger du deg på denne, Bjørte? Ja, jeg må henge meg på det, fordi at når du blir såpass gammel som jeg har blitt, så det ikke så mange som elsker deg lenger, så... Ja. Når noen sier det, så sier jeg tilbake, jeg elsker deg. Er det slutt med den der bitterheten? Jeg orker ikke den der bittere greiene. Folk synes jo på seg selv er det verste, jeg vet. Ja. Jeg vil bare si at jeg har elsket Hilde i en årrekke allerede. Så ja, Hilde, vi elsker deg her i radioresepsjonen. Så kan du, da sender jeg en liten sånn blunkeøye tilbake til deg, altså. Hvordan er det egentlig med dette universet? Er det noen som skriver, Frode fra Stranda, han skriver, er det uendelig, eller stopper det en plass? Hvem er det som skal begynne med å svare der? Jeg mener jo bestemt at det stopper en plass. Jeg synes det jævlig usannsynlig at det skal bare fortsette og fortsette. Da, er det klart det stopper en plass? Ja, klart det stopper. Det fortsetter nok ganske langt ut i universet der et sted. Ja, ja, ja. Men et sted stopper det. Ja, ja. Et klart det stopper et sted. Jeg ikke enig, men jeg har bare en teori. Jeg har ikke noe belegg for å si det i det hele tatt. Nei. Men jeg tror det går i loop. Du går i loop på en eller annen morsom måte. Sånn som du gjør på noen dataspill, når du flyr ut av skjermen, så kommer du nederst igjen. Ja, vet du, akkurat sånn egentlig. Bare, ja! Det går i loop, selvfølgelig. Har du skiftet standpunkt? Måte. Jeg skiftet standpunkt, ja. På en morsom måte, ja. Ja, ja, på en morsom måte. Tore sa at det gikk i loop på en morsom måte. Ja, ja, fordi jeg ikke har svaret på det enda, så inntil videre er det en morsom måte. Ok, så Frode fra Sanna, universet går i loop. Hanne skriver, hei, er det noe som irriterer meg at jeg ikke kan finne ut av... Og som dere må svare meg på, leser Mira Craig inn de P3-meldingene, altså disse jinglene, og hvorfor, skriver Hanne? Ja. Svarer ja på det første. Og hvorfor? Det sier seg vel nesten selv. Når du hører det, radioresepsjonen på P3, så er det Mira Craig som sier det. Men var det hvorfor? Var det svaret på hvorfor? Nei, grunnen er jo at hun har en veldig sexy stemme. Mm. Nå skal hun opereres, leste jeg nå i dag. Ja. Det kan jo faktisk gå utover stemmen hennes og lyden på stemmen hennes i ettertid. Mm-hmm. Så, det skal være... så du tror at hun leser ikke noen jingler etter operasjonen? Jeg tror nok det siste... Hun har nok lest sin siste jingle. Tenk om hun kommer tilbake etter operasjonen, det sikkert det hun frykter også, så det sånn, ja, velkommen Mira, du skal lese inn noen nye jingler for radioresepsjonen. Da ville jeg gått så langt som å saksøke den legen som opererte bort den lille knuten man hadde i halsen. Og, men hvis jeg hadde vært tekniker for å lage den jingle, så hadde jeg gitt Mira Craig sparken også. Så kynisk må vi være. Jeg håper at Marius Lillelin tenker på dette og får henne til å lese inn en haug av jingler før operasjon. Ja. Spørsmål her til Tore Sagen fra Anonym Lytter. Gjør det mer vondt å bli knepet i den tredje brystvorta enn i nummer 1 og 2? Nei, følelsene i den tredje brystvorta er helt lik som hvor som helst ellers på magen, kan du si. Hvis jeg for eksempel blir kløpet 3-6 cm over navlen, så er det akkurat like vondt som å bli kløpet i den tredje brystvorta. Ja. Så den er nok mye mindre følsom enn de andre. Det er litt fordi den ikke er helt utviklet. Men så, men vi, ja, ok. Har du kommet puss ut av den lille brystvorta di, Tore, noen gang? Jeg kan ikke huske at det har kommet puss ut av noen av brystvortene mine. Det er nok andre hull som må stå for pusset. Du tenker på kviser. For det kjenner at det kommer puss ut av mine, skjønner du? Sånn, vi sånne her hudormer. Du slet jo med mye puss i brystvortene i puberteten, husker jeg. Det var litt sånn gult puss på alle de hvite t-skjortene. Heldigvis så skaffet jeg meg en sånn brystpumpe, så jeg pumpet ut det meste av pusset. Det kom ut en halvannen desiliter den gang, husker jeg. Det var lurt da. Det var ekkelt og lurt, ja. Bruker Bjørte shampoo og mousse fra samme serie for å få full utnyttelse av produktene, og har han mousse i dag? Ja, det har du vel? Nei, jeg har ikke mousse i dag. Du bruker mousse til vanlig? Nei, jeg bruker ikke mousse til vanlig. Nei. Men når du bruker mousse, bruker du da shampoo? Bruker aldri mousse. Har brukt mousse? Jeg har brukt mousse. Ikke sant? Du har brukt mousse, ja. Og brukte du da shampoo og mousse fra samme produsent? Det tror jeg ikke. Nei. Nei. Hvorfor ikke? Nei, det var nok tilfeldig. Det var tilfeldig. Jeg var ikke så gjennomtenkt. Nei, det var du. Nå har jeg brukt mousse i dag. Ja. Hadde brukt mousse i dag, så vil jeg bruke det fra samme firma som shampooet kom fra. Håper vi har besvart noen av spørsmålene deres. Vi skal svare på flere etter at vi har hørt Rihanna, dette SOS. Postkasse! Radioresepsjons Postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Radioresepsjons Postkasse! Det stemmer, radioresepsjons postkasse holder vi på med, og vi svarer på spørsmål fra dere lyttere. Det gøy, for det så mye rart dere lurer på. Og Tor, har du noen spørsmål der som du vil ha svar på? Ja, det noen som spør om hvor lubben man må være for å være sexy-lubben. Det Svein, det Svein som spør? Det Svein som spør. Han spør godt, og han spør klokt, og jeg skal prøve å gi et godt svar tilbake. For hvor lubben må man være for sexy-lubben? Mm. Jeg går jo for å være sexy-lubben. Alle sier sånn, ja, ja, Steinar, du litt lubben, men du det minste sexy-lubben. Man skal ikke være en menneskelig val. Det for mye. Det for, da man ikke sexy-lubben lenger, da man bare altså, da man feit, ja. Da man dødelig tjukk. Hva med sel, sjøløve? Sjøløve jo faktisk ganske sexy dyr, det, så de jo i all høyeste grad sexy-lubbene. Så ikke noe tjukkere enn sjøløve, vil jeg si. Du må ha en slags luftig fedme over deg. Det må ikke være den tunge, liksom, altså, som du, ikke som du har fylt med vann, men som du har fylt med bomull. Ja, eller muskler. Eller, ja, da er du mer sterk. Ja, jeg ganske sterk. Kanskje det egentlig våre muskler dette her? Så jeg går og bærer rundt på. Det har jeg ikke tenkt på, August. Ja, vi kan skjære på C, Agir. Ja, vi kan skjære på C. Det får bli etter sommerferien en gang. Stram musklen din en gang, Steiner. Ja, det muskler. Ja, det muskler. Ja, okay. Vi har flere spørsmål her som lurer, og skal vi se, hva slags lyd lager en giraff? Jeg har lurt på det lenge, skriver Tuva. Kanskje du kan svare på det, Bjørte, som giraffeksperten vår? Ja, det med giraffen som det med hørselen til hundene. Mm. Det var veldig dårlig sagt dette her. Men det skulle si er at når giraffen lager lyd, så lager det en så høyfrekvent lyd at det bare hunder som oppfatter det. Ja, men sånn hvis vi da later som vi pitcher ned lyden, altså vi tar den lager den i lavere leie, så vil den nok en giraff høres ut som sånn dette her, tenker jeg. Er det bare når giraffen er glad, eller er det hele tiden? Nei, det var trist giraff jeg hadde nå. Okay. En glad giraff, det sånn det. Vil du gå så langt som å si at giraffen ironisk i sin måte å lage lyd på? Nei, men den viser glede på en helt annen måte og tristhet. Ha. Så der fikk du den tuva rett inn i øret ditt. Det Juan som, eller Juan som mener, eller lurer på om jeg har fått bremsespor i kjortelen. Nei, det jeg veldig nøye på. Når jeg ikke bruker undertøy under kjortelen, så jeg veldig nøye med, hva skal jeg si, underlivshygienen. Også rumpevasken. Og jeg tar meg alltid en dusj før jeg tar på meg kjortelen, så jeg alltid ren. Jeg vil aldri gått på do, og så gått det rett i kjortelen. Men det klart, hvis det prester på en liten luftgjeng, så det kanskje fordel å gjøre det når du ute og spankulerer på parketten din, og ikke når du sitter. Nå har ikke jeg helt forstått hvor trang denne kjortelen er, men... Den er ikke trang. Nei, hvordan... Den er trang over noen av musklene. Den er noen av musklene, den vil nok spenne over, men er den så trang at du har den inni mellom rumpesprekken? Nei, jeg har den ikke. Nei, så det som en slags kjole da. Ikke kjole selvfølgelig, det en kjortel. Men den luftig i hvert fall der nede, den meget luftig. Ja. Men la oss nå si at du hadde en antydning til bremsespor i kjortelen. Mm. Hvordan ville du vasket kjortelen din? Da ville jeg gått til Biotex, gnidde inn med Biotex, og så vasket den på 60 grader, tenker jeg. På 60 grader? Ja. Mm. Ok. Kort spørsmål her. Er det sant at Bjørte har jobbet i Ungdommens Radiovis i gamle dager? Har du gjort det, Bjørte? Det stemmer ikke. Nei. Jeg jobbet i Filmavisen. Det gjorde du ikke. Det gjorde ikke det. Nei. Vi skal lukke postkassen for i dag, og måten vi gjør det på er sånn som dette her. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Tusen takk til alle dere som sendte inn spørsmål til oss. Vi lagrer disse selvfølgelig og skriver ut på små laminerte lapper som vi har i lommebøkene våre. Så hver gang vi kjeder oss, så leser vi disse spørsmålene, og så svarer vi til hverandre. Gjør vi ikke det? Det gjør vi. Kjempefint. Takk til alle e-poster og sms'er som har kommet inn. Vi skal høre The Feeling. Dette hvordan var det igjen? Sånn. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. på P3. Du hørte The Feeling her i radioresepsjonen, og låta het, hva, jeg har glemt igjen, Sån. Sån, ja. Ikke Sjun. Jeg tror det Sån. Sån, ok, greit. Noen som vet hva det betyr? Ja. Bra. Vi skal runde av dagens sending. Vi vil gjerne minne om at du kan høre radioresepsjonene på din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast. Etter oss kommer kompani Knudsen. Og... Åh, nå gruer jeg meg. Jeg får den i dag, vet du. Jeg tror jeg får den i dag. Jeg har fått den to dager på rad. Ah! Ja! Yes! Vi er det, Viken! All right! Skyt han! Skyt han! Ah! Ah! Jeg traff et G-punkt på låret til Bjørte. Kompani Knutsen altså etter oss, og vi skal på Kvartfestivalen også. Kom og besøk oss der. Vi høres igjen i morgen mellom 13 og 14. Dette her er Will Smith. Get jiggy with it. Ha det, gutta! Ha det! Ha det! Radioresepsjonen på Kvart. Vi skal gjøre noe vi har gledet oss til lenge, nemlig ha Know My Body, Love My Body direkte fra scenen. Og så kommer Hukasarane. I tillegg skal vi velge dagens Lionel Richie. Radioresepsjonen. Fra Kvart. Fra Kvart. I Gravane. Direkte på P3. P3. Din sommer på P3.